Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło sprawców ataku chemicznego, do którego miało dojść w prowincji Idlib w Syrii. Resort domaga się zbadania okoliczności użycia zakazanej broni, ustalenia winnych i pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Do ataku miało dojść dziś rano w syryjskim mieście Khan Sheikhoun na terenach opanowanych przez rebeliantów. Zrzucić ją miały samoloty prawdopodobnie należące do syryjskiej armii. Według najnowszych danych zginęło 100 osób, a 400 zostało rannych. Armia prezydenta Bashara al-Assada zaprzecza, że użyła broni chemicznej. Polski MSZ wyraził też zaniepokojenie zaostrzeniem walk w Syrii i zaapelował do stron konfliktu o przerwanie działań zbrojnych i powstrzymanie się od incydentów, które, jak czytamy w komunikacie, miałyby prowadzić do ponownego rozkręcenia spirali przemocy i zniszczeń. Co drugie polskie dziecko korzysta z programu 500+. Rząd podsumował rok funkcjonowania systemu wsparcia dla rodzin. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że program czeka kilka zmian, które mają uszczelnić system wypłacania pieniędzy. Doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formach ryczałtowych i ma to wyeliminować te sytuacje, w której jest zaniżanie dochodu po to, żeby spełnić kryterium dochodowe przy świadczeniu na pierwsze dziecko. Uszczelnienie programu jest potrzebne, bo w ten sposób będzie można sporo zaoszczędzić, uważa Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Chciałoby się, żeby ten program był mniejszym obciążeniem z punktu widzenia finansów publicznych. Chciałoby się, żeby pieniądze, które idą z podatków nas wszystkich, trafiały bezpośrednio tam, gdzie ten problem występuje, a jednak program jest szeroki i często wsparcie dostają rodziny, dla których te 500 zł, 1000, a nawet czasami 1500 nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie gospodarstwa domowego, bo ich dochody są bardzo wysokie. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha chwali program, ale podkreśla, że podobny efekt można by osiągnąć w inny, tańszy sposób. Program bez wątpienia jest sukcesem, ale ten sukces można byłoby osiągnąć znacznie prostszymi metodami, znacznie tańszymi, zwiększając kwotę, która powoduje, że polska rodzina ma więcej pieniędzy we własnej dyspozycji. Do tej pory w ramach programu 500+ wypłacono z kasy państwa ponad 21 miliardów złotych. Polska zabiega o amerykański gaz LPG. Rozmawiał o tym za oceanem wicepremier Mateusz Morawiecki i o rozmowach z sekretarzem do spraw energii powiedział, że były konstruktywne i obiecujące. Minister rozwoju przebywa w Waszyngtonie, gdzie spotyka się z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa. Mateusz Morawiecki rozmawiał z sekretarzem Perrym zarówno o tradycyjnych źródłach energii, jak i nowoczesnych technologiach. Jednym z głównych tematów była sprawa importu amerykańskiego gazu płynnego LNG do Polski. Wicepremier wyraził przekonanie, że obecny rząd Stanów Zjednoczonych jest bardziej otwarty na eksport tego surowca niż poprzedni. Administracja pana prezydenta Donalda Trumpa i pan sekretarz Rick Perry są na pewno bardziej otwarci. Natomiast często jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach i trzeba rozmawiać o warunkach cenowych. To musi się opłacać w kontekście cen gazu dostępnych na rynku europejskim. Wicepremier nie określił perspektywy czasowej ewentualnego kontraktu z Amerykanami. Powiedział, że muszą go poprzedzić konkretne rozmowy na tematy komercyjne. Nasze działania strategiczne, długoterminowe mają prowadzić do tego, żeby się uniezależnić, żeby nie być pod pistoletem rosyjskiej polityki gazowej. Podczas rozmów w Departamencie do Spraw Energii wicepremierowi towarzyszył szef Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pracownicy Alitalii rozpoczynają 24-godzinny strajk. To protest przeciw planowanym zwolnieniom i obniżkom płac. Włoskie linie lotnicze wydały komunikat, w którym informują, że zostały zmuszone do odwołania lub przesunięcia 60% lotów. Dzięki temu, że prawo w sektorze komunikacji zabrania strajków od 7 do 10 rano i od 18 do 21 udało się zminimalizować straty i chaos. Niektórzy pasażerowie odlecą innymi liniami. Tylko 8% klientów linii zmuszonych było do rezygnacji z podróży. Reszta, choć najczęściej z opóźnieniem, dotrze do celu. Alitalia od 3 lat należąca w 49% do linii Etihad Zjednoczonych Emiratów Arabskich chce zwolnić 2,5 tysiąca pracowników, a reszcie obniżyć pensje o blisko 1/3. Dyrekcja tłumaczy, że to konieczność, ponieważ linie od dłuższego czasu tracą dziennie blisko 1,5 miliona euro i grozi im bankructwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Arka Gdynia rozegrała z Wigrami Suwałki spotkanie, o którym raczej powinna jak najszybciej zapomnieć, ale awansowała do finału rozgrywek o Puchar Polski. W rewanżowym meczu przegrała z pierwszoligowcem 2-4, ale gra dalej dzięki zwycięstwu 3-0 w Suwałkach. W drugim półfinale jutro Pogoń Szczecin zagra z Lechem Poznań. W pierwszym spotkaniu to Lech wygrał 3-0. Finał odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym. W Bundeslidze sytuacja, która zdarza się nieczęsto w tym sezonie, a mianowicie Bayern Monachium jest w opałach. Lider tabeli przegrywa z Hoffenheim 0-1, prowadzi za to Borussia Dortmund 1-0 z Hamburgerem SV. W Anglii, w teoretycznie najciekawszym dziś spotkaniu, Manchester United remisuje 0-0 z Evertonem. W Orlen Lidze Siatkarek czas półfinałów, podobnie jak w Pucharze Polski. Wczoraj Chemik Police pokonał na wyjeździe Developers Skaria z Rzeszów 3-0. Dziś pierwsze starcie Grot Budowlanych Łódź z Impelem Wrocław. Na razie w pierwszym secie lepsza drużyna z Wrocławia, która wygrała 25-18. W Plus Lidze Siatkarze walka o finał rusza w piątek, ale już dziś pierwsze spotkanie playoffów. Espadon Szczecin i MKS Będzin inaugurują zmagania, walczą o 11 pozycję i w tej chwili w tym spotkaniu MKS Będzin prowadzi w setach 2-1. Co ciekawe, Espadon trzecią partię wygrał 37-35. A skoro mówimy o siatkówce, 20 maja w katowickim Spodku rozegrany zostanie towarzyski mecz siatkarskich reprezentacji Polski i Iranu. Będzie to pożegnalny występ Krzysztofa Ignaczaka, wieloletniego libero naszej drużyny, który co prawda na chwilę zdjął buty z kołka i gra w Polonii Londyn, ale z zawodowymi zmaganiami i reprezentacją już się pożegnał. Fajnie jest zakończyć i spiąć wszystko klamrą w takim miejscu magicznym, jakim będzie Spodek. Jak człowiek był młody, to zakładał sobie, że trafi do reprezentacji Polski juniorów. Jak mu się to udało, to później wydłużają się te cele, czyli robimy, że trafimy do reprezentacji Polski seniorów. Mi akurat się udało, że gdzieś tam w tej przygodzie ze sportem trafiłem na te takie szersze wody dzięki swojej determinacji, jakimś umiejętnościom i predyspozycjom i jestem za to wdzięczny. Mecz z Iranem będzie jednocześnie debiutem nowego selekcjonera reprezentacji Polski Ferdinando De Giorgio. W nocy tylko na Dolnym Śląsku niewielki deszcz. 2 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu także burze. I od 11 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnam. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. No i zaczynamy. Zaczynamy od gąsienicy, która umie liczyć. Paul McCartney śpiewa tę piosenkę. To jest piosenka o gąsienicy, która umie liczyć, jak słyszeliśmy znakomicie. Dzisiaj jest z nami Peter Wolleben. Dzień dobry panu. Witam bardzo serdecznie. Ewa Kochanowska tłumaczy. Bardzo się cieszę. Peter Wolleben jest leśnikiem. Mieszka w Niemczech. Jest autorem dwóch niesamowitych książek. Pierwsza jest wielkim bestsellerem, także w Polsce. Sekretne życie drzew. Druga książka właśnie się teraz ukazuje i nosi tytuł Duchowe życie zwierząt. Bardzo wiele sobie po tej rozmowie obiecuję, ale zacznijmy od pierwszej nadziei, to znaczy w pańskiej książce o życiu zwierząt duchowym nie znalazłem informacji o gąsienicach, które umieją liczyć, ale może są takie, niech pan powie. Ja, es gibt noch viele Geheimnisse und auch ich lerne. Jest wiele tajemnic w życiu zwierząt, które jeszcze nie zostały rozwiązane. Ja sam się jeszcze cały czas uczę, cały czas się czegoś dowiaduję. Może będzie z tego nowa książka. Aha, no ale o gąsienicach nie dowiedzieliśmy niczego. Umieją liczyć? Doch, also Raupen können zählen. Also in einem Buch steht ja zum Beispiel auch drin, dass Fliegen träumen können. Tak, gałęzienice niewątpliwie potrafią liczyć, to, ale to jest powiedzmy drobniejsza tajemnica. To nie jest, jeszcze jest, istnieje wiele nieodkrytych tajemnic wśród powiedzmy w świecie owadów, bo na przykład taką, o czym jest, również piszę w tej książce, o muchach, które śnią, które potrafią we śnie wierzgać nogami, poruszać się, no, prowadzić intensywne życie senne. I tak, powstaje trzecia kolejna książka o muchach i to także o takich, które latają zimą i poszukują starych kości. Zacznijmy od tej poprzedniej książki, która zrobiła furorę w Polsce też, Sekretne życie drzew. I ona się zaczyna bardzo mocnym zdaniem. I to zdanie jest takie. Gdy rozpoczynałem zawodową karierę leśnika, tyle wiedziałem o sekretnym życiu drzew, ile rzeźnik o uczuciach zwierząt. No i teraz ta druga książka jest właśnie o życiu zwierząt uczuciowym, ale nawet więcej. Tutaj jest słowo duchowe. Duchowe życie zwierząt. Letztendlich geht es in dem Buch ja um die Frage, ob uns von Tieren wirklich. Zasadniczym tematem czy problemem tej książki są różnice między zwierzętami a nami, co właściwie nas różni, jakie właściwie z punktu widzenia naszego życia uczuciowego. I niewątpliwie jest mnóstwo, bardzo wiele, bardzo różnorodnych gatunków zwierząt, ale między nimi istnieją podobieństwa. Działamy, funkcjonujemy wedle tych samych zasad. I stąd sama ta koncepcja właśnie życia uczuciowego zwierząt. Und deswegen auch die Frage nach einer Seele. No tak, ale uczuciowe to co innego, a duchowe to co innego. No, to jest ogromna różnica. Das ist ein Unterschied. Daran sieht man aber auch schön, wie wir uns ständig. Podstawowym problemem przy tak postawionym pytaniu jest to, że my jako ludzie staramy się bardzo odgraniczyć za wszelką cenę od zwierząt. I stąd pytanie o duszę, czy o duchowe życie zwierząt może budzić takie kontrowersje, czy takie wręcz oburzenie. Ale to jest przede wszystkim problem tego, co rozumiemy pod pojęciem duszy i czy my do niej podchodzimy z religijnego punktu widzenia. I wtedy oczywiście mogą istnieć problemy, czy mogą się pojawiać problemy, czy zwierzęta mają, dzielą z nami duszę. Natomiast jeżeli podejdziemy tego z naukowego punktu widzenia, jako pewien sposób funkcjonowania, postrzegania świata, wtedy tak, możemy mówić o duchowym, o duszy zwierząt. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja jestem dziennikarzem i moją rolą jest to, żeby sprawdzić, czy to, co pan napisał i to, co pan mówi, ma sens. I wyrazić pewne, no być może wątpliwości wielu słuchaczy, którzy, jak sądzę, jak słyszą hasło duchowe życie zwierząt, no to się dziwią albo nawet może i oburzają. Nein, die Frage ist ja berechtigt, aber man kann die Frage auch anders herumstellen. Nie, pytanie jest oczywiście usprawiedliwione, ja je rozumiem, ale możemy też postawić je odwrotnie, w zupełnie inny sposób. To znaczy, dlaczegożby natura miałaby tylko dla nas wymyślać jakąś specjalną drogę rozwoju, natomiast te tysiące i miliony gatunków pozostawiać poza tym jednym szczególnym wyborem. Poza tym uważam, że może nieprzyjemniej, ale no lepiej dla nas, jeśli żyjemy wśród stworzeń, które czują, odczuwają tak samo jak my, a nie, że jesteśmy otoczeni biorobotami. Bo do tego należałoby rzecz sprowadzić. Właśnie, a dla tych zwierząt jakby było lepiej, jakbyśmy o nich myśleli w jaki sposób? Prościej byłoby dla nas, gdybyśmy traktowali zwierzęta jako bioroboty, bo wtedy po prostu możemy je wykorzystywać i robimy to zresztą, prawda? No to jest rzecz oczywista. Natomiast piękniej byłoby, gdybyśmy je traktowali właśnie jako stworzenia, obdarzone uczuciami, stworzenia współczujące, bo wtedy sprowadza się do tego, do tej prostej opozycji, którą znamy, kiedy pytamy ludzi, czy co woleliby, pieniądze czy szczęście. I wtedy opowiadają się za szczęściem, a szczęście to uczucie. I wracamy do punktu wyjścia. Glück ist ein Gefühl und Gefühl können Tiere auch. Intryguje mnie to, że my tak bardzo mało wiemy o zwierzętach, że tak bardzo się przywiązaliśmy do tej wizji zwierząt jako biorobotów. Pan to bardzo mocno wyraził. I dopiero teraz naukowcy zaczynają się zajmować tym duchowym życiem zwierząt, cokolwiek to znaczy. Jeszcze mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, co to dokładnie znaczy dla pana. Dlaczego tak jest, że tak późno naukowcy zaczęli się na poważnie zajmować tym problemem? Das ist keine frische Entdeckung. Im Mittelalter hat to nie jest wcale takie nowe podejście do zwierząt, traktowanie jako biorobotów, bo w średniowieczu traktowano zwierzęta jako pełnowartościowe stworzenia i to do tego stopnia pełnowartościowe istoty, że nawet stawiano je przed sądem. I tutaj przytoczę przykład chrabąszczy majowych, którym polecono z ławy sędziowskiej opuszczenie pól w ciągu 3 dni. Natomiast sama koncepcja traktowania zwierząt jako maszyn, czy jako z dzisiejszym językiem mówiąc biorobotów, wywodzi się dopiero, zaczęła się dopiero z oświeceniem, no a to jest relatywnie nie tak dawno. No dobrze, no to prawda, tylko dlaczego myśmy w to uwierzyli? Chętnie bardzo przystaliśmy na taką koncepcję, chociaż robimy wyjątek dla naszych zwierząt domowych, niektórych, prawda? Ale w ogóle to myślę, że poszliśmy w tę stronę jakoś ze zdumiewającą łatwością. Die Wissenschaftler betrachten heute Tiere schon lange nicht mehr als Bioroboter. Naukowcy już nie wierzą w tę koncepcję, to znaczy zwierząt jako maszyn czy jako biorobotów. Natomiast wierzy w nią silnie przemysł i trochę też politycy. Po prostu w ten sposób jest prościej i łatwiej naprowadzić, mówiąc w skrócie, biznes oparty na masowej hodowli zwierząt. Natomiast wraz z nadejściem epoki oświecenia potraktowaliśmy naturę jako, czy twory natury, jako rzecz maszynową, przestaliśmy też, czy wtedy spadła też wiara w Boga, a ludzie, co, nie chodzi o powiedzmy o teraz o nawracanie religijne, tylko o to, że wszystko sprowadza się do kwestii zachowania równowagi, bo my wiemy, że musimy wykorzystywać zarówno rośliny, jak i zwierzęta, musimy je zabijać, mówiąc brutalnie. Ale chodzi o to, żeby zachowywać względem tych stworzeń szacunek, żeby zachowywać pożądaną równowagę, nie traktować ich jako właśnie jedynie surowca. To jest to kluczowe słowo. To nie jest surowiec. Proszę powiedzieć, dobrze, wróćmy do tego tytułu zadziwiającego i dla wielu być może trudnego do przyjęcia, duchowe życie zwierząt. To proszę nas przekonać, proszę nam opowiedzieć o tym duchowym życiu zwierząt. Właśnie dlaczego tak jest? Dlaczego ten tytuł, ten przymiotnik jest prawomocny? Ich sehe, der Titel ist gut gewählt. Widzę, że tytuł jest dobrze dobrany. Ale przede wszystkim mówiąc o duszy, o duchowym życiu zwierząt, muszę powiedzieć, że naukowa definicja duszy to jest połączenie myślenia i uczuć. Uczucia zwierzęta niewątpliwie mają, bo uczucia to mowa instynktów. Natomiast myśleniem również dysponują. Chciałbym jako przykład przywołać sójki, które potrafią zapamiętać i odnaleźć 10 tysięcy kryjówek, jakie w ciągu roku założą w lesie. Pamiętają, wracają, 10 tysięcy spokojnie opanowane. Natomiast my zapamiętujemy jedną, przetestowane na grupach. Ale te uczucia i instynkt, można powiedzieć tak, zwierzęta mają uczucia, ale właściwie one są osadzone w instynktach i to jest troszeczkę, może coś tylko więcej niż instynkt. To one się jednak różnią od naszych ludzkich uczuć. Ja, das ist so dieser typische Wettbewerb in der Natur. To jest typowe podejście ludzkie, że zawsze chcemy być pierwsi, chcemy być najważniejsi, najlepsi. I właściwie pytam się, ale dlaczego? To wcale tak nie jest urządzone, wcale nie musi tak być. I weźmy tu jako przykład uczucie miłości, a konkretnie miłości macierzyńskiej, która jest wyzwalana przez hormon oksytocyny, powodujący ekspresję uczuć macierzyńskich występuje u nas, u koni i tak dalej, nawet u złotych rybek. Nie wiemy wprawdzie jeszcze dokładnie, jak on tam dokładnie działa, ale niewątpliwie jest. No i to jest odpowiedź. No dobrze, ale czy nie rozmawiamy teraz o tak zwanym samolubnym genie? No tak, pojęta miłość, no to jest po prostu transmisja genów, przedłużenie gatunku i tak dalej. No, u ludzi tak nie musi być. Miłość może polegać na czymś innym. Ja, kommen wir mal zu menschlichen Gefühlen und die sind auch nicht immer... Jeżeli mówimy o uczuciach zwierzęcych jako mniej czy mało wartościowych, to muszę tutaj zauważyć, że ludzkie uczucia też nie zawsze są dobre i budujące. I dalej, posługując się przykładem miłości, czy też instynktu rozmnażania, przytoczmy tutaj historię Billa Clintona i Moniki Lewinsky, która polegała na czystych instynktach. Trudno tu mówić o rozumie, o miłości, o jakichś dobrych, szlachetnych uczuciach. No to prawda, ale to, przepraszam, ale to jest tendencyjny dobór przykładów. No ciekawe by było na przykład to, gdyby zwierzęta mogły kierować się altruizmem. Albo na przykład, gdyby istniała adopcja wśród zwierząt. Istnieją takie zjawiska? Ja, genau. Und das kennen die Tiere. Also Adoption bei Tieren sind bekannt. Zwierzęta znają adopcję. Kiedyś uważaliśmy, że jest przypisana tylko do naszego gatunku, natomiast na przykładzie zwierząt domowych znają ją nasze kozy, ale w naturze adopcja występuje również u wiewiórek. Wiewiórki są raczej samotnikami, nie przepadają za towarzystwem, ale jeśli wśród ich krewniaków, wśród spokrewnionych zwierząt trafi się przypadek śmierci, wtedy wiewiórki adoptują osierocone młode. Uczucie współczucia kojarzone było wyłącznie z ludźmi, no albo z małpami naczelnymi. Ale dziś już wiemy, że to nie jest prawda. Zakres współczucia można rozciągnąć nawet na myszy, u których też stwierdzono, że potrafią one współodczuwać, potrafią one cierpieć i to tym mocniej, im bliżej są spokrewnione z krewniakiem, który cierpi. Als bei unbekannten Mäusen und so ähnlich geht uns Menschen das auch. Naszym gościem jest dzisiaj Peter Wohlleben. Patronem dziennikarzy jest być może święty Tomasz, który miał bardzo wiele wątpliwości, no więc ja będę podążał tym krokiem i będę próbował jednak znaleźć tę duchowość. I dlatego pana pytam. No bo tak, bo to znowu nie jest jeszcze przekonujące. Wiewiórki i wiewiórki, krewniacy, no wspomagają krewniaków. No znowu możemy mówić o przenoszeniu, o samolubnym genie. Przekonałoby nas pewnie to, gdyby pan podał przykład adopcji i altruizmu międzygatunkowego. No to wtedy by było coś. Czy to się zdarza? Okay, dann kann ich Ihnen da weiterhelfen. Und zwar gab es aus den USA. Cóż, na takie pytanie mogę przytoczyć przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wrona imieniem Mojżesz adoptowała kociątko. Usiłowała je karmić dżdżownicami, żeby nie padło z głodu. I ta przyjaźń przetrwała lata. Biorąc rzecz na rozum, wrona powinna bać się kota jako wroga, ale ona zobaczyła, że to jest bezbronne kocie dziecko i podeszła właśnie do niego, no, jak człowiek, ale to już mój dodatek. No właśnie, teraz ja tak patrzę na pana i nie wiem, czy mogę się dalej jeszcze posunąć, no ale spróbuję. Czy te doświadczenia, te przykłady, o których pan mówi, to być może są takie zwierzęta, jak u nas w naszym rodzaju ludzkim, ja wiem kto, Gandhi, Matka Teresa albo Janusz Korczak. No top, prawda? Top empatii, wrażliwości i mądrości. Może akurat ten Mozes, ten kruk, to jest ktoś taki jak Gandhi. I akurat tak się trafiło, że tutaj porównujemy tych najwyższych. Te zwierzęta to są właśnie z tego topu. No a jak pan mówi o Billu Clintonie i Monice Lewińskiej, no to nie jest przykład z topu. Naja, also zum einen könnte man sagen, dass auch nicht alle Menschen... Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie wszyscy ludzie, nie wszyscy wśród nas są altruistami, choć oczywiście przyznaję, są i politycy. Natomiast przykładów altruizmu czy szlachetnych uczuć wśród zwierząt jest rzeczywiście bardzo dużo. Tu jeszcze kolejny przykład mogę podać. Wieloryby ratujące foki przed orkami, pomagające im płetwą wepchać się na krę. Dalej międzygatunkowo szczególnie wiele przykładów możemy obserwować na co dzień między ludźmi, a ich zwierzętami domowymi, kiedy to zwierzęta próbują w rozmaity sposób ratować swego pana czy panią, bo które na przykład źle się czują, coś się dzieje, nie tak? Zwierzęta ostrzegają, pomagają. Z jednej strony nie można zrezygnować z koncepcji altruizmu, z drugiej strony oczywiście nie wszystkie zwierzęta są dobre. Alle Tiere sind so, es gibt natürlich auch böse Tiere. Thank you. Jest dzisiaj z nami Peter Wolleben. To teraz proszę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, to mnie intryguje. Pan napisał w swojej książce Duchowe życie zwierząt, jest tam przykład, i to by może było odkrywcze, o złej królicy. To jest dla mnie, to było dla mnie fascynujące. Znaczy, że zwierzęta mogą być złe, że zwierzęta mogą czynić zło. Mówi się czasami, że świat zwierząt to jest coś poza dobrem i złem. To jest zupełnie inna relacja, zupełnie inny świat. Natomiast pisze pan o takim zwierzęciu, które kaleczy, atakuje inne zwierzęta. To znaczy, czy zwierzęta mogą być złe w takim moralnym sensie, tak, do którego jesteśmy przyzwyczajeni tego słowa? To jest trudne pytanie, bo w odniesieniu do zwierząt, które się zachowują w sposób, powiedzmy, zły, paskudny, skandaliczny, mówimy, że mają niedobre geny, że mają ze sobą złe doświadczenia, że zostały nieodpowiednio wychowane, ale wtedy zadając sobie pytanie, czy ludzie mogą czynić zło, odwołujemy się do tego samego, do genów, do doświadczenia, do wychowania. Czyli praktycznie pytanie pozostaje otwarte. Jeżeli pytamy, czy zwierzęta mogą być złe, to musimy również zapytać, czy ludzie mogą być złe. Wenn wir sagen, es gibt keine bösen Tiere, dann meine ich, gibt es auch keine bösen Menschen. Wolna wola, czy zwierzęta ją mają? Das ist dieselbe, tatsächlich dieselbe Frage wie bei uns auch. Pytanie o wolną wolę również jest pytaniem, które można odpowiedzieć w podobny sposób, odwołując się do ludzkich doświadczeń. Mianowicie, przyglądając się zwierzętom, które są do nas podobne, tak, dysponują one wolną wolą. I tutaj jako przykład przywołałbym sroki, które są bardzo wiernymi partnerami dla siebie, w małżeństwie. Pan sroka, widząc jakąkolwiek sroczą panienkę w pobliżu, w swoim rewirze, natychmiast ją przepędza, ale tylko wtedy, kiedy żona patrzy. To znaczy, że tak powiem, pani sroka prawowita. Jeżeli pani sroki prawowitej nie ma, samczyk natychmiast rzuca się do zalotów. I to właśnie jest określane mianem wolnej woli u srok, bo samcy srocy robią dokładnie to, co powiedzmy, co mężczyźni, też kierujący się wolną wolą. Übrigens auch sehr ähnlich zu dem, was bei vielen menschlichen Paaren passiert. Pan próbuje pokazać kontinuum, że nie ma między ludźmi i zwierzętami radykalnego cięcia, muru, tylko właściwie te oba światy przechodzą w siebie. To jest, jak sądzę, główna myśl pańskiej książki, prawda? I tego, co pan nam ma do powiedzenia. Więc myślę, że też ciekawe jest to, żeby powiedzieć o tej takiej ciemnej stronie bycia zwierzęciem, albo no takim, o tym o kłamstwie, o zdradzie, o której już tutaj wspomnieliśmy właściwie, o oszustwie, o podstępach. Zwierzęta są do tego zdolne, jak rozumiem. Ja, also das gibt es tatsächlich auch, Lügen, wenn wir bei den... Ciemna strona w świecie zwierzęcym niewątpliwie też istnieje. I tu ją znam z bezpośredniej obserwacji moich kur, mojego koguta Fridolina, który chętnie oszwabia, użyję tego niedobrego słowa, swoje kury. No mianowicie, normalnie Fridolin, widząc coś smacznego, jakiś pyszny kąsek, grzebie łapą, wydaje głęboki dźwięk i przywołuje w ten sposób kury, które pędzą na łeb na szyję i rzecz jasna się tym chętnie żywią. Tyle, że kury nie przepadają za, mówiąc oględnie, za lotami Fridolina, a Fridolin wręcz przeciwnie, więc co pewien czas decyduje się on na małe kłamstwo, zaczyna grzebać łapą, wydawać głęboki dźwięk, kura pędzi, smacznego kąska nie ma, za to jest Fridolin. Und dann ist da nicht zu fressen, dann ist da nur Fridolin. No tak, czyli nasze światy nie są od siebie daleko z jednej strony. Jesteśmy kontinuum, tak rozumiem, prawda? To jest pańska myśl, obserwacje zwierząt domowych, ale też osiągnięcia nauki. Coraz bardziej to się potwierdza. Ale z drugiej strony nasze światy są sobie kompletnie obce. My jesteśmy wrogami zwierząt jednak. I teraz najpierw zacznijmy może od tego. Dlaczego właściwie te zwierzęta nas lubią? Za co one mają nas lubić? Nie wszystkie zwierzęta nas lubią, to trzeba od razu powiedzieć na pańskie pytanie. Tak samo jak my też nie kochamy wszystkich zwierzątek. Pierwszym przykładem są pająki, które przez wielu nie są szczególnie lubiane. Ale dla mnie ważniejszą rzeczą jest to, że postrzegamy siebie jako szczególny gatunek, obdarzony szczególną, który wykształcił szczególną kulturę, religię, specyficzne duchowe własności. To człowiek zbudował rakietę, poleciał na Księżyc, ale te cechy, te osiągnięcia, odkładając na bok, przenosząc je do codziennego życia, do codziennych uczuć, tutaj jednak nasze podobieństwa są bardzo duże. Jesteśmy do siebie podobni i Dlatego właśnie należy traktować, należy widzieć w zwierzętach pełnowartościowe istoty żywe. No tak, ale my zjadamy te istoty żywe. Na przykład świnie. Świnie, według tego, co pan pisze, według tego, co mówią naukowcy, są bardzo inteligentne, bywają wrażliwe, empatyczne, a my je zjadamy. Zabijamy miliony świń rocznie i jemy, więc no jak, no co z tym mamy zrobić teraz? Es wird ja sogar noch schlimmer, in Anführungszeichen. Ja bym powiedział, że jest nawet gorzej, w cudzysłowie, ponieważ moim zdaniem granica między zwierzętami a roślinami jest również płynna. I na przykład, kiedy jem chleb, to mam tego świadomość, że jem zmielone embriony, prawda? Zmielone ziarna, prawda? No, z których potencjalnie powstanie istota żywa, czyli roślina. Ale my nie potrafimy przeprowadzać fotosyntezy. My jesteśmy zdani na spożywanie części no, innych istot żywych. I dlatego kluczową rzeczą tutaj jest ograniczenie. Bo mówiąc na przykład o tym, co dzisiaj jest rozpowszechnione, o przemysłowej, masowej hodowli zwierząt, czy naprawdę tyle potrzebujemy? Czy nie możemy tego ograniczyć? Lebewesen als vollwertig sehen, dann wird das Leben nicht einfacher, aber schöner. No tak, ale jest różnica jednak między embrionami w postaci ziaren, a na zwierzętami, które musimy zabić. To jest kwestia świadomości tych dwóch bytów, prawda? Jednak ona jest inna. Rozumiem, że to jest kontinuum, można na to przystać, no, ale jednak one inaczej cierpią. No powiedziałbym już tak zupełnie w uproszczeniu, prawda? Jeżeli to jest w ogóle dopuszczalne. No więc może powinniśmy być wegetarianami, że to jest droga. Wtedy ograniczamy cierpienie. Das muss jeder selber wissen. Vielleicht nur ganz kurz zum Bewusstsein. Przede wszystkim a propos świadomości embrionów roślinnych i zwierzęcych. Ile pan pamięta z bycia embrionem? My tego tak naprawdę nie wiemy. Ile świadomości tkwi w takim, powiedzmy, zarodku przyszłej istoty. Ale ja nie propaguję, nie żądam utożsamiania ludzkich embrionów ze zwierzęcymi czy roślinnymi. Ja jestem przeciwko klasyfikowaniu świata na kategorie. Pierwsza kategoria to ludzie, druga to zwierzęta, trzecia to rośliny. Bo to jest, to upraszczanie jest niedobre. Das muss nicht sein, das macht es uns zu einfach. Nie, ja miałem na myśli nie embriony ludzkie, miałem na myśli żywą, dużą świnię, którą się zabija. To już wtedy wiadomo, że ona ma świadomość i wiadomo, że cierpi, no chociażby z pańskiej książki, prawda? O to mi chodzi. Mówię o tym, co mamy zrobić jako ludzie, jako byty, które nie produkują, które nie mają możliwości, nie mają dostępu do fotosyntezy. No, musimy się jakoś zachować. Jak? Es ist auch völlig richtig, wir haben als Menschen natürlich unsere eigenen Rechte. To jest całkiem słuszne podejście. My jako ludzie też mamy swoje prawa, my też jesteśmy częścią natury. To, za czym tutaj optuję, to jest poczucie odpowiedzialności względem może nie tyle innych gatunków, co całego świata. Tutaj pada przykład świń, które owszem stoją blisko nas, są do nas podobne, więc współczujemy im, no łatwiej możemy się z nimi utożsamić. Ale jeśli na przykład wiemy już o tym, że korzenie, czubki, wierzchołki korzeni, przebiegają w nich procesy podobne, znaczy, które możemy porównać do procesów mózgowych, że drzewa potrafią pamiętać, potrafią myśleć, posiadają wiele tych cech przypisywanych, no, powiedzmy, zwierzętom. Dlaczego mielibyśmy się ograniczać w naszym współczuciu, czy w naszym poczuciu odpowiedzialności wyłącznie do zwierząt, kiedy ja chciałbym naturę traktować jako właśnie w całości, jako cały świat? Ich würde gerne im Ganzen mit der Natur vorsichtiger umgehen. Właśnie, ja się zgadzam. Tym bardziej utrudnia jeszcze odpowiedź na to pytanie. Pańska książka jest w ogóle fantastyczna. Sekretne życie zwierząt jest dla wielu z nas odkryciem tego, że drzewa mają świadomość, że mają umysł, że mają pamięć, no i tak dalej. I teraz, jeśli to kontinuum będzie jeszcze szersze, no to tym trudniej odpowiedzieć na to pytanie. Jak mamy żyć? Co mamy jeść? W jaki sposób traktować z szacunkiem życie zwierzęta i rośliny? Das muss jeder selber entscheiden. Wir sind das gewöhnt, dass in diesen Bereichen andere I na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć, bo przyzwyczailiśmy się, że w wielu dziedzinach inni ludzie decydują, inni ludzie myślą za nas. Myśmy się oduczyli podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność. Po pierwsze, musimy się nauczyć myśleć i podejmować decyzje sami. Po drugie, każdy z nas ma inne możliwości. Część z nas może zdecydować się na kupowanie produktów ekologicznych, ale część na to nie ma po prostu pieniędzy. Część z nas może zrezygnować z mięsa, ale inni nie mogą, nie chcą, no mają różne powody. My na przykład u siebie w domu na leśniczówce uprawiamy własne ziemniaki, własne warzywa i tak dalej, no ale inni nie mają na to miejsca czy właśnie możliwości. Potem każdy musi zdecydować za siebie. Einfach, aber sie kann Spaß machen. No tak, ale jeśli istnieje takie zjawisko, jak przemysłowa hodowla zwierząt, no to ona jest no, w świetle tego, o czym tutaj rozmawiamy, no czymś strasznym, czymś niemoralnym, czymś złym, prawda? No to być może należy jej zabronić, no że użyję takiego mocnego przykładu. No trudno, oczywiście możemy, no mamy do pewnego stopnia, no mamy wolną wolę, możemy decydować, ale dopóki będzie istniało takie zjawisko, no to tego zła nie wyeliminujemy, prawda? Czy ja się mylę? Ja, so, ich muss gerade sagen, ich war ja schon öfter in Polen. Byłem już kilka razy w Polsce i muszę powiedzieć, że w nawiązaniu do pańskiego, znaczy odpowiadając na pańskie pytanie, że rolnictwo przed 20 laty w Polsce wyglądało inaczej niż teraz. To znaczy, no oczywiście pod pewnymi względami na pewno miało to swoje wady, nie można tego tak wprost porównywać, ale to jednak były małe gospodarstwa wiejskie, zwierzęta były o wiele lepiej traktowane. Dzisiaj rolnictwo w Polsce no, idzie w kierunku właśnie hodowli masowej. Czy tak samo jak mówiąc o lasach, mamy do czynienia z plantacjami, z hodowlą, z nasadzeniami planowymi drzew, które też są masowo wykorzystywane, no nawet choćby na druk książek. Ale możemy zmienić, i to możemy zmienić, możemy podejmować własne decyzje, możemy mniej konsumować, możemy zdecydować się na mniejszą ilość no, dóbr, produktów, ale za to wyższej jakości. No dobrze, teraz idźmy śladem jeszcze pańskiej książki. I porozmawiamy o jeszcze jednym zjawisku. Znaczy, mam na myśli myśliwych, myśliwstwo. Otóż tak, cytuję, bardzo ciekawy przykład, nie wiedziałem o tym. Zróbmy małą wycieczkę do Szwajcarii, do kantonu Genewa. Jego mieszkańcy przegłosowali w 1974 roku w referendum zakaz polowań. No to jest dobry pomysł. Przypomnę, że Peter Wohlleben jest leśnikiem. No to jeszcze pytam leśnika o to. Ich finde das tatsächlich eine gute Idee. Warum wollen wir anderen Nationen den Walfang? Ja uważam, że to dobry pomysł. Tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy polowania zostawić naturze. Przykładem są wilki, które u nas, znaczy u nas w Polsce są, no, powiedzmy, popularne, które szczęśliwie też i do Niemiec zaczęły się przenosić, które polują o wiele efektywniej niż my, niż ludzie i w ten sposób też ograniczają po głowie zwierząt, czy wprowadzają tą naturalną regulację w naturze. Dort, sollten wir das der Natur überlassen und nicht mehr jagen, ja. No dobrze, ale jest taki argument, on jest powszechnie używany. Skoro myśmy już zaczęli interweniować w środowisko naturalne, weszliśmy już tam, dokonaliśmy już ogromnych zmian, no to już musimy tak ciągnąć. No to już trudno, jesteśmy na to skazani, więc i myśliwi nie znikną z tego świata i tak dalej, i tak dalej. No to już nie ma drogi wyjścia, nie ma odwrotu. Czy to jest prawda? Czy może być jakieś inne rozwiązanie, innego sposobu ustawienia tych relacji między naturą i człowiekiem? Natur findet immer wieder ihr Gleichgewicht. Wenn wir dran denken, natura zawsze sobie poradzi, natura zawsze odzyska równowagę. Kiedyś po epoce lodowcowej, także w Polsce, było bardzo mało dużych ssaków, ludzi w ogóle nie było. Nadejdzie nowy lodowiec, będzie to samo. My jesteśmy przywiązani do takiego sposobu widzenia, że niszczymy naturę, ale nie jesteśmy świadomi tego, że my niszczymy siebie samych. I że tak naprawdę ochrona zwierząt, ochrona lasu, ochrona roślin, ochrona całego środowiska de facto służy nam. Naturschutz, Tierschutz, Waldschutz machen, dass wir in Wirklichkeit uns selber schützen. Mam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, tak zastanawiałem się, kim pan jest. Wiem, że pan jest leśnikiem i wiem, że pan jest pisarzem. Pisze pan znakomite książki i czekamy na dalsze. Ale pomyślałem sobie o takich postaciach, które znalazłem u Tolkiena we Władcy Pierścienia, gdzie są pasterze drzew i się nazywają entowie. I pan jest takim entem. Da hätte ich nichts dagegen. Niemand ist przeciwko. Als kleines Kind wollte ich Naturschützer werden. Ma pan rację, jestem o wiele bardziej entem niż leśnikiem, ale jako małe dziecko chciałem być strażnikiem przyrody, no, ochroniarzem u nas się mówi, ale to jest brzydkie słowo. Ale chciałem chronić naturę, nie chciałem być leśnikiem, chociaż w końcu leśnikiem zostałem, no i nadal ten zawód wykonuję. Ale teraz wracam coraz bardziej do swoich marzeń z okresu dzieciństwa i tak jak się mówi, że starsi ludzie coraz bardziej z wiekiem wracają do wielu spraw dziecinnych, to tak, ja też w tym sensie dziecinnie. Że coraz więcej mam do czynienia z ochroną przyrody, a nie z wykonywaniem zawodu leśnika. I więcej przez pisanie książek bardziej chronię przyrody, niż muszę ją ścinać, muszę ścinać drzewa jako leśnik. Ja, also das gefällt mir deutlich besser. Also insofern haben Sie recht, ich bin eher Ent als Förster. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Ja rozumiem, że to mógłby być początek kolejnej rozmowy, pewnie wielogodzinnej. Ale gdyby pan mógł odpowiedzieć na to krótko i powiedzieć jedną rzecz albo dwie. Bo pan jest takim entem w gminie, która się nazywa Himmel w Niemczech, prawda? Jest pan tam głównym leśnikiem i dba pan o to, żeby ułożyć relacje z człowieka z naturą, no, nie na sposób przemysłowy, tylko z większym szacunkiem. Gdyby pan był entem świata głównym i miałby pan władzę nie nad gminą Himmel, i nad jej lasami, tylko nad, no powiedzmy, nad Europą, oczko niżej. To co by pan zrobił? Co trzeba by było zrobić? Jakie rzeczy natychmiast należałoby zrobić, żeby pójść w stronę taką, o której dzisiaj rozmawiamy? Jakie należałoby poczynić zmiany, jakby pan miał podpisać dekret królewski, królewski entów? Ja, wenn ich so ein Hauptent wäre, dann wäre ich wahrscheinlich wie Donald Trump. Pewnie jakbym był takim głównym entem świata, to byłbym jak Donald Trump. Lepiej sobie radzę tak, jak to robię dzisiaj, kiedy przede wszystkim staram się o to, żeby przysparzać ludziom radości w obchodzeniu się, w traktowaniu, w byciu z drzewami, bo w ten sposób można o wiele więcej osiągnąć niż jakimkolwiek dekretem. Bardzo dziękuję. Był z nami dzisiaj Peter Wohlleben, leśnik z gminy Himmel w Niemczech, który nie chce być entem Europy, przykro mi, ale pisze wspaniałe książki i one, myślę, że bardzo wiele mogą zmienić. Jedna z nich to Sekretne życie drzew, no i teraz wyszła jeszcze jedna, Duchowe życie zwierząt. Proszę napisać do Edyty Kocęby, edyta.kocemba@polskieradio.pl. Ona ma kilka egzemplarzy tych książek z autografami mistrza i bardzo dziękuję pani Ewie Kochanowskiej za tłumaczenie. Realizatorem audycji jest Ewa Redel. Dziękuję pani Ewo. No i do usłyszenia, Dariusz Bugarski.